أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdet dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetje dhe salavatet të gjitha të të buara mbi kurorën e njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar që më të lidhet, vazhdojmë në vargun që ne filluam në këtë muaj të begat të Ramazanit. E lutemi fillimisht Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon na ndihmon në këtë muaj, të i pranon veprat tona, namazet, agjërimet, dhe e lutemi Allahun xhelel xhelalu që Allahu të na mundson më dal nga ky siklet dhe kjo barr e izolimeve e kështu me radhë. Pa ndonjë parahirje, nga se shembujt kuranor janë të shumtë, edhe mësimet janë të shumta, andaj më njëherë vazhdojna me temën e radhës dhe shembullin e radhës. Folëm për disa shembuj kuranor. Sot e kemi një shembull. Zakonisht ne e dim se çdo gjë kuranor është e rëndësishme, por shembulli i sotshëm vërtet e zën pjesën qendrore të Kuranit. Von shembullin se ka thënë Allahu xhelalu ala në këtë sure, në surën Al-Ankabut, surja 29 në Kuran, kush do më përcjell me Kuran. Ky shembull është, do më thonë, e tëra ajo që ka Zoti e kërkon prej robëve mos me bo. Von, Zoti ka shumë kërkesa ndalesa, harame, mos e bani këta, mos e bani këta, kështu më radhë. Pjesa qëndrore që Zoti e kërkon robërit e vetë mos me bo, është kjo. E Allahu Gjeli Gjelaluhu, për shkak se ne gjërat, do më thonë, abstrakte, dhe sidomos ato që na nuk i shohim, nuk i perceptojnë asa duhet, ka sill një shembull nga bota e prekshme që ta kuptojnë asi në gjanë a njeri i cili e shkel këtë drejt Allahu Gjele Gjelalu. Dhe është shumë interesant se një pjesë e shembujve kuranor që do t'i marrim kanë bojnë me këta. Dhe ajo është qështja e ati i cili e adhëron dikan tjetër përveç Allahu Gjele Gjelalu. Si në gjanë, kujti në gjanë a i cili ban shirkë Zotit. Ne edhim të ndëruar gjëmatli, edhim duhet të dim se gjëja, domthonë, nëse e quajmë diçka kanceri i trupit i pashërueshëm, apo kanceri i fejës, cila shirku. Kush i ban Allahu shirk të madh, të qartë, që e shes se çka do bëhet, ai e ka bëu gjën më të shëmtuar çka mund të më ekzistojë. Por kjo shëmti dhe kjo ligësi plot për njerëz nuk e shohin. Sikur ta shehnin, çdo ta banin. Fakti që se shohin, ata e bajnë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka dërgu Muhammedin sallallahu aleyhi sallem që njerëzit të adhurojnë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe kjo adhurim nuk pranohet pos nësa ato e bojnë mënir ekskluzive, mënir dveçant për Allahu Gjellu Ala. Nëse në këtë drejt e dalë me dikan tjetër, Allahu Gjellu Ala i lena ta dhe nuk i donë, dhe nuk i shpërblen, madje i donon. Në surën El Ankebut, surja 29, kështë donë me përcil, ajeti 41 edhe mera, po ajeti 41 është shembulli. E ka sillë Allahu Gjellë Gjellalu u shembulin e njeriut i cili është strehue dikun tjetër përveç Allahut me adhurim dhe dashuri dhe bindje dhe kërkim të ndihmës, por ajo nuk i ka bëu dobi. Sikur që i kanë adhuru njerëzit shumë prej gjërave në kohën e Muhammedi a.s. cili shirk ka qeni përhapur, ka qeni shirku i idhullit. Ka vendos një idhull për para dhe i kara sejtë dhe ka prej kurban për ta dhe ka vra për ta. Ebu Gjehli me parin e vetë nuk janë rok, nuk janë grind me Muhammedin s.a.s. vetë se ju ka thonë me nësam, ky idhull së zot. Ato ka ndonë, nëse nuk ka zot, që shpëdhu ti, në të vrasim. Nuk është që e lejtë kjo. Dikush me nënë se sot për shemë, si do mos i gjenjë disa njështë, qyshbe për shemë harap për gurz janë vra, qyshbe gurne, jo. Na do të bim shembuj që i ngjajnë gurit, sosh kushtimisht më kanë guri, sot njerëzit për diçka e cila e pa vlerë vritën për ta, grindën për ta, hasmurohen për ta, e kështu me radhë. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا. Thëtë Allahu të barëke vëtara, shembulli i atyre, të cilët, përveç Allahut, kanë morë evlija. Kjo ajet, domon, nëse e zbërthejmë fjallë për fjallë, është domon mrekullia e Zotit Gjellë Gjellë. Po ne nuk kemi mundësi mundat me keta mësimët, ma dje vetë për marimangën, qëfar kanë studiu, sot studiusit, është dishka shumë e mahnitshme. Përse na do të mundohemi domthonë me ngjesh ligjëratën me disa prej porosive. Thet Allahu xhelalu ala, shembulli atyre të cilët përveç Zotit kanë marrë miq të tjerë. Përveç Allahut kanë marrë miq të tjerë. Eulia, çfarë domthon eulia? Eulia domthon çdo njeri i afërt. Çdo sa që i afër e ki vali, e ki eulia. Apo për shembull na e përdorra për një njeri që ka e menojna të mirë apo njerëz sidomos kur i shpallin plot për njerëz, thot kia eulia. Çfarë po thot? I ngat me Zotin. I ngat me Zotin. E Allahu gjitha thot, plot për njerëzve kanë morë të afër tjerë përveç Allahut Gjellë Gjellalu. Kujti në gjanë kjo? Keme thelil ankebut, si kur shembuli merimangës. Tani fillimisht ta kryna një qështje. A e njof nga këtë merimangën? Këtë. Ska njëri se një merimangën. Jo njohje detale. Si punon, si zhvillohet, si shumohet, si ndërton. Jo. A e njof nga qfar kryesa? Po. Një marimanga e cila në për qoshet të shpijes, në për qoshet të vendeve, kryon shpijin e vetë. Osh insekt i njohur në mesin e njerëzve. Thetë Allahu te bareke ve teala, si shembulli i marimangës e cila, këtu ma në men këna duhet, e cila, femër, e kanë drejt një shpij. Shpija e marimangës cila a i rreti. Rreti, këni bajt, vijat hola. Nëse e marrë e afro me mikroskopit që e kanë afru sot përshimu me studimet e ndryshme, e shë ati një bot të madhe. Vesh lojit me rimangave sa ka, hini ledzoni. Si dhe mos për gjemë të ri, se studiojnë e kështu më ratë, hini ledzo, qëfar thonë sot shkenstar për me rimangën? Qëfar botë o kjo? Sa lojit me rimangave eksistojnë? Si jetojnë ato në mezveti? Si shumohën? Si ndërton shpijin? Qëfar materiali është ajo rjetët që e ndrejtë ata? Se ndi qudicim? Se në që ditë, nëmonë, ajo ishë ligjerat në veti, du të me qenë, veçve, qëfar dhe më thonë marimanga? Thetë Allahu te bareke ve teala, i te khadet, ka arë në formën femërore, ajo, femëna e marimangës, jo burri, e ndrejt shpijën. Thetë Allahu gjellë gjellë, wa inë, au hënë lëbujuti, le bejtu lë ankebut. Porse, vërtet, shpija me dopt që ka egziston për shpijive, ketë, krejesave, është shpija e merimangës. Shpija e mëna e rriti, që e ka ndrejt, që ajo logarit shpija da. Merimanga e ndrejt, si shpijt vetër. Thetë Allahu gjitha, pi ketë shpijve që ka egzistojnë, dunja, pi gjalesave, njerëz, e gjin, e kreta, hajvan, shpija me do pëcila merimangës. Fëmijës, ja e papuqën edhe e pëshin. Apo, thetë Allahu gjitha, leukenu ja lemun, sigur ata, ta dini. Pasaj vazhdanë ajeti, thëtë Allahu gjellivara, në ajetin tjetër, inna Allahe ja'lemu ma jede'une min dunillah. Inna Allahe ja'lemu ma jede'une min dunihi min shej. Allahu është shumë i dishëm për ketë ata që ka adhuron di kanë tjetër përveç Allahu gjellivara. Dëvon, Zotë i onë gjellivara, ketë që ka sedojnë Zotën i diaj. Që ka adhuron di kanë tjetër i diaj. E di edhe qëllimim se atë dhru di kanë gjithar e kështu më radhë. E di adin filimi, zhvillimi, mbarimi, kreti din të bareke. U e tjala, u e hu el azizu l hakim, ajo është i fort dhe hakim i urt të bareke. U e tjala, qëfar të dhe Allahu gjitha? Këta jetë e lezumë në dersin e parë. Në dersin e parë thamë një hyrje, se si e ka madhru Allahu që është një e shembujve, këtu në tanina ka arë shembuj konkret. Dhe Allahu gjitha, u e til kelem thëllë, këtu janë shembuj. Në dhëribu halin nësë, ne u asjelim njërzve. Qërë mund në asjelim? Ne i shpërndajnë ato. Ne i nëzirë në pah, qëko? A i cili, pas shembulit të marimangës, nuk e kupton sa e dopt është qështja e shirkut, dhe e rezikshme për vetën e ti, që shka me kuptu mo? Thëtë Allah u gjilluala. Ne jo kena pru njërzve ketë barabat jo kena asjel të shembulit. Mirë po, wa ma ja aqiluha ilë alimun. Ama mësimët më nxjerr, nuk i nxjerrin plus ulemat. Mësimët më nxjerr. Pi këtyre shembujve s'kan takat posme me ilm të cilën ja udhuron Allahu xhelal xhelaluhu ulemave. Kjo është shembulli që ne do të flasim sot me lejen Allahu te bareke ve teala. Fillimisht Do më thonë, Allahu Gjelluara e ka sill këtë shembull për paganin, i dhujtarin, a i cili është mushrik në Zotin. Do më thonë, hakin e Zotit e danë e me dikan tjetër. Sigur kër e merë pasurien, hakin e dikujt, edhe e merë e shpërndanin e për njerëzit. Qëfar thot taj tjetër, pse e dajt e hakin, pse e mora hakin e ujë? Apo, Allahu ka hak. Gjëja ma e pakt që folët për ta mboto hak i Zotit. Këni pa ka organizat e të drejtave të njerive, të drejtave të grave tash, sidomos, që janë qupesh. Apo, të drejtat e macës, të drejtat e qenve, të drejtat e... Shumë të drejta, apo, të drejtat e punëtorit. Apo, përdo shumë ketë, se tash një ma ju ka ra në Ramazan. S'kanë qysh me bo qenjë. Të drejtat e shefave, të drejtat e doptive, të drejtat, shumë ka organizata. A ka diku në botë dhe një organizat të drejtat, mos mushkel hak i Zotit? Ska. Vesh Kur'an është. Allah e ka zbrit Kur'anin për me rujt drejtën e vetë. Apo? E mëson kush e mëson, nuk e mëson kush e nuk e mëson. Shiko njerëzit sot sa organizata kanë kriju për smundje. E kiti ati sektori për fyt, për sy, për vesh, për kap, e tjera tjera, apo? Sektor, nën sektor, apo? Për shembull aki doktor i përgjithë që më thani më detal, apo keni pa mjeku sa ma që sonë sos punë do të shkot ti manal tash. Se do çka çun e dije. Shkot ai se më, s'kam drejt thot me prej këtu. E mirë. Ai që ne ka kriju neve, Zoti Gjellë Gjellalu i gjithësisë, a ka drejta, a ka hake, ka hake. Këto hake zguzina mi shkeli, po i shkelëm, ka pasoja. Apo, e sot njerëzit me vetë, ma dje musliman, shtu na, e musliman në për botë, qëfar haki ka Zoti? Shumë pak e di. Shumë pak, andaj ka thonë për nga mërë alej salatu selam, nuk bëhat kja mejti deri sa Arabët, mus folë me na si jena si jo Arabë, se Arabë ju ka zbitë Kurani. Arabët nuk bëhat kja mejti pa u këthi që shikum gjetone. Në përmësam ka ardë, i ka drejtu, thotë përmësam nuk bëhat kja mejti pa u këthi ato ku janë kanë. Qka mu këthi? Ka thonë, kam i adhuru idhujt. Kanë mi u këthije, ha, kanë mi u këthi e kanë pas një zakon Arabë. Kur kanë bërë qejf edhe kur kanë bërë disa prej adhurimeve, kanë thirë gra, kanë bërë muzike, kështu më radhë. Apo ju dalin televizor tash, fotografiat? Në botës arabe, qëfar dojnë mi i bërë? Mi këthi putat. Qysh janë gënë? Muslimant i lufton, putat i ngri. Apo, mu desh, mu qorodit, e kështu më radhë. Pro kita që e ka po Muhammed Sam, ata e këthejnë në të kundur tërë. Dhe kjo është lajmë që e ka lemru dhe ka mendohë. E lusmi Allahun që Allahun në eru një imanin tonë. Deri ditë me takimin Allahut te bareke ve teala. Domthon, ti gjen plot drejta kësaj e kështu me radhë. Zguzon me e prek apo? Zguzon. Ti ke drejta për shembull drejta të komunikacionit. Apo drejta e komunikacionit do. Për shembull, ti nëse e del në të kuqër, çu she kanë zanë plot, apo mundet me të dënuar. Drejta e veturave. E kështu me sigurime ku diçka. Mir po, sa rall gjen, madje edhe ato çka e shpjegojnë Kur'anin ndonjëherë. Pjesën ma pak që e shpjegojna qka është shirkë dhe qka është e drejtë e Zotit. Zguzon da me shkin. Apo, flasin për që i mund. Zba më konë hajdut, zba më konë alkoliqar, zba më konë zinaqar, zba më konë i korruptum dhe kitë në regull. O mirë, a më ka diqka dhe më të rezikës me që kjo? Ka. Edhe ajo është mi a shkejt Allahut drejtën. Dhe në të dhe shumë i nga kishemull, se shumë për njëzve shka e shkelin këtë drejt, se di që ka shkelin ta. Shumë kjo e rrezikshme. Shumë pi atyre që ka shkel, e ka shkel drejtën e Allahut, a nuk e di që e ka shkel. Sa dushti, sikur ju kujtohet shembulli i kaluar, i verbri dhe i shurti. Ti thu, ik piktu se ke shkel gabim, sninaj. Se nuk e di që ka shkel. Këta e ka sjell Allahu te bareke ve teala. Shkurtimisht tash nuk ka tema jon kjo, na do ta sjellim nëpërmjet shembullit. Çka është shirku në definicion? Shirk. Domthon, ky term përdoren Kur'an shumë. Shirk. Iman, Islam, shumë përdoret në Kur'an. Çka është shirk? Kanë thënë dietarët. Çdo gjë, mojme, çdo gjë që i takon Allahut, me besu për Zotin Xhelel Xhelalu. Në çat dos, çka ja ke dhënë dikujt tjetër, i ke bëu çati Allahu shirk. Deri sa ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, edhe betimi dikujt tjetër është shirk. Pse? Se s'bamu betu në emër dikujt tjetër përveç Allahut. Për shembull, pasha e vladin, pasha bukën. Njani e mërë hujë thot, pasha që të ujë. Shirk. Pse, që zban mu betu, e drejte, e ekskluzive, e kujna është mu betu, ne mën të ati, ne mën të Allahot. Se ti kur betohë, shfar thu, Shemu, ti i thu dikujna diçka, a i thot s'po të besojve. Edhe vjen puna ti, dush më betue. Njeri qka thot, valla, që shtu a? Mirë, qka, dëmon, nëse e zbërthajnë betimin, qka i bje? I bje kështu. Pe e marë Allahun dëshmitar. Vallahi, pe e marë Allahun dëshmitar. Si më stjetë që shpo thamune, Zoti u mirët me muen. Zoti më dalë hakësh. E tash, hajde ti zbërthajnë me evladin. Si më stjetë që shtu që shpo thamune, pasha evladin. Qa pasha evladin? Qa më dhe të bo evladin? Qa më dhe të bo buka? A dhe ka thome më zamë, ti e ke përkacuri cilësia ti, qka së është e ati? Buka, së zot, evladi nuk o zot, e kësë më ratë. Andaj, qiko, edhe pse kjo shirk i vogël, mos flasim për llojet e shirkëve të mëdha, kështu më ratë. Andaj, shirku është marje dhe uzurpim. Edhe pse këta në mënyrë konkrete s'u uzurpon, po në besim. Sepse ti Allahu xhelel xhelal s'u jamar hakin real. S'u jamar tillën ti atina. S'u jamar Allahu xhelel xhelal. Andaj, Allahu të s'u prek, hasha me kella. Ju gjiru e la ju gjaru alej, ka thënë Allahu u gjiluan në Kur'an. Aje mbron ka ndoje dhe kur kush së na vrohët të aj. Kur Allahu ja merë dikujna diçka, a mund shkon mi thonë bema këtu mua? Jo, se la ju gjaru alej. Së mund është mi ju afru atina. Së mund është me mishunga të bareke vëtjale. Andaj kjo është shirku. Ka lojet nërëshme, eksumera. Dispozita, kjo është definicion, diagnoza. Dispozita, thamë kanceri fejes. Me tra, të mitë. A mundët me shnosh? Mundët. A ka njët që janë shnosh? Janë shnosh. A ka mundëci, do më thonë, me e zbut efektin? Mundët. Apo, e kështu më ra. Mirë po, shumicet e rastëve mytë. Që dhe më me mytë? E mytë njëri. Ele pa fej. Nuk e logaritë Allahu Gjeli Gjellalu si robë të tina. Kjo është në aspektin e definicionit dhe në aspektin e dispozitet. Këtë këta njërëzës në kuptojnë. Po çish me drejt, cilla e drejtë zotit. Cilla, çka ju mor zotit tash? Çka ju, gjemu, ti nëse vetni pagan. Ne për shembull, arabët janë çudit kanë, çka ka hapë ki Muhammed sa? Shkëna ti bamën Allahut. Ai ngjill në tokë, kët punë si cilin vetë vetën, apo? E Allahu gjithas vit ja jetë. Çon da kët Kur'an e ka zbritur kët punë. Kët Kur'an e ka zbritur për kët punë. Andaj, është shumë e rëndësishme ta kuptonë të ndëruar xhamatli se baza, qendra e Kur'anit është robi me shluke dunja. Dhe mu kanë zemra e ti veç për Allahun Gjellë Gjellë. Ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, men mëte, kush vdes, duke thonë la ilaha illallah, me sinceritet nga zemra e ti, dhe nuk i ka bo zotit shirk, ha? Hingjënët. Pse ka thonë me vdek, sepse duhet me sos këtë pun me këta. Andaj, këni po njëzit të thonë, por që më dhe përdorin, funin i shala të mirë. Pse? Me iman i shala, sepse është funin është shumë i rëndësishëm. Andaj, këtë jetë e muslimanit është, në fund, medalët e zotë i pasër, që ka të mund i pasër pa shirkë? Se së mund është medalë pa gjunahe. A ju kujtojtë shembul i ujtë? Qëfar tha Allah u gjitha? Shembul i dhjënë, se si shembul i ujtë. A mund është ti me hinë ndetje në lume mus mullak? Së mundët. Cila me pështu? E kjo me pështu? Cila me pështu? Mësë me po shirkë. Bon. A dhe shumë re djetarë kanë thanë, ajë që ka hip në anijen e nuhit, s'ka lidhe sa dalë ka ka. Se Allah u garanton që ka medal atje. A daj Allah u gjitha tha, hip o nuh në anije, na të garantojna që ki medal. Allah u këtë tokën e ka përbys. Nëse jenë anije, rirahat. Ama nëse jenë anije, në kodrat matë në alta, me hip, apo ku të dush zxedhi në kodrat matë në alta, të merë Allah u gjitha në gjelalu. E lusë Allahu që Allahu t'imbush zemra tona me iman. Andaj, kemi shembuj të shumë të se t'i ka pru Allahu në Kur'an, ne vetë ndalim me këtë shembuj. Qëfar thot ki shembuj? Thot Allahu Gjellë Gjellë, shembuj dhe atyre shka Zotin e shoqërojnë me dikant tjetër. Apo, ma në men një pik tani para se t'dalmi. Ska në bot diku që e mohon Zotin kështu në absolut. Ma dhe na do t'a shojmë se në zoret në dhoja njëzit ju kthejnë Zotin Gjellë Gjellë. Apo, zorët moja, ju kthejnë Allahu te bareke ve teala. Sigur që ka arë një njëri të pejgamberi alayhi salatu selam dhe i ka thonë alayhi salatu selam, o ti njëri, sa zotë ja adhuron ti? Jo, a kanë një orë ajo, sa zotë i kive? Ka thonë 7. 7. Në një për bukë, një për unë, këtu më radh. Ka thonë mirë, pejgamberi më ka vënë pyetje. Ka thonë, dhe kujt ti kthehesh kur ki zor? Kur ki zor të madh? Do të kamni kulmi i tutës. Si në anije, si të dek, ka thënë atë në qijë. Ka thënë, po këto gjash pëse i banë për sërani? Nëse është ai që të nimon ti kur gizor, ai, domthon, në qiell. Kto pse i bën për thranin? Edhe e pranoi fenë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthon, ishte e njohur çështja e shirkut tek arabët, edhe tek popujt e tjerë, apo sikur që i thon plot me tyve Isaia djali i Zotit. Çka i vë djali i Zotit? Për më bë djali i Zotit, më pas kontakt Zotit te barake vetë. Apo mu qitëzu shpirta, që shtonë disa për e tërë. Eksë mëra, kjo është shirkë, shirkë është. Allahu Gjellole ka përmenë se pavarësisht si ki ka autoritet të na, ka autoritet si robë, e jo si Zotë. Apo, a ne kini pa disa për njëzëve për shemëm, disa për njëzëve. A mund është ti për shemëm, mi thonë dikujna, qyra, a ban pita shnijës, nja 4-5 pulla kështu, të diapë. Po kam qefë, me të pështy, pita shnijës të të shloj liga. Jo, kata. Ka oran këtu, ka oran. A ma jo të minjat janë budu. E plëti njëzë dhëtë, por që një vëllë, qka ka në të keqe këta? Madje Arab, i kanë thonë Muhammed e Sam, ti që në, i thëmonë, je përmlejët këndër neve, mëse adhuroni këtë, mëse adhuroni veç Allahu Gjellohet. Ka thonë ti, qka të mërë me njëna, pëse adhurojnë aputat? Kinë se Muhammed e Sam s'pedi. A e ka qurë Resulullah, e ka dërguar Zotë i Gjellë Gjellalu, i kanë thonë, qëfar i kanë thonë? Ka thonë, na këto putat, mos me nësi i kena kështu bashkë qëllim. Na dojna me mritë e Zoti. Po ka të na gjuna qarë. Na gjuna qarë. E lutë na Putin, i thë na Putit, lutë e Zotin ti. Edhe Allah e ka shumë në Kur'an. Allah, shikoj surën, shkrujet nëse do me shkrujet. Surja 39. 39. Ketë kjo surë, ashtë për shirkën. Edhe për imanin. Qka në shirkë, qka në iman. Qa kanë thanë? Ka thonë, na i adhurojna këto për me mritë e Zoti. Allahu Gjela Shartha, ma na abuduhum illa li u karribura illa Allah i Zulfa. Na e dina këtë pun se ju këto i adhëroni për me mri të Zoti. Po të Zoti së mënësh me mri ka do ti, po ka do aj. Me thonë ti e dikush hinë që kënejna, ti së mënësh me arpi për pas. Me thonë kryesora e erda, jo, kada, une ka du me arpi. Apo, sa njëri nërvozot për shemull. Ti, për shemull ndonë në njerë, shemull ndryshëm. Prindje e qëre vladin me blejt diçka. Po çao baba dhe shoqëra i blejta. Po ta çet. Ka kush tha ti me blejtë të tjera? Po a vetë bojnë ha. Kush tha me blejtë të tjera? On shiko, por ndoshta po një dinar nervozohet njëri, apo kush tha? Donjëherë keni pa. Shembull tjetër. Gruaja mundohet me drejt shtëpin, me ndru muhabet atë apo mobilin e kështu me radh, kur dhenë ja ban bajat burrit. Thot kush tha me librit këto? Unë e vendosi këtu. E kështu me radh shembull ndryshëm. Po para në shembull i Zotit. Ti nuk mundesh me shku Zotit çdo ti, çdo haj. Veç që këneke. Andaj, Allahu Gjellë ka pru, si do një me arka une, veç ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Shart. Andaj, në thënë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Që dhe Muhammed Rasulullah? Ka Zotë i shkojna veç ka, që ishtot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Njën i thotë, për shemull, po, a i dhikër bë ato, apo, kini pa kër i shpjegujna shpeqar, bidatët. Apo, po shka ato bë, apo i keq? Me anis që ashtu shka ato bë, keq, dalmi te Ebu Gjehli. Allah i fun, ka thonë, po edhe unë Allah në di. Edhe unë Allah në di. Andaj, Allah u gjitha ka pru këtë qembul që ne portretizot, ne ilustron, ne vizaton që shi bje aj qka të adhuru di kanë tjetë përveç Allah u të barë kjo e tërë. Shpjegimi për gjithë shumë është se Allah u gjitha thot pagani i dhujtari i njën marimangës. Marimangës e ka ndrejt shpijën, shpija pëse ndrejqet për me trujt, për me pushu. Andaj Allahu Gjellë shpjene ka qënë Kur'an seken. Seken. Qëtë mund seken? Qëtësi. Këtë më përshemot të tash, pi cdo, pi pune, pi gjamije, shkon të shpja dhe pushon, apo? Allahu ka qënë, se ti shtrinjësht atë. Më dhe ka pru dispozitat dveçanta për shpjen. Përshemot të smunësh me shku këtë kur du shpje. Hajde dilti me mua. Jo, Allahu Gjellë ka nuk në regula. Pse? Se ja prish diku qëtësien. E pse ka ndrej shpjen? Si të thimë së kak, në shpi. A dhe ka në regula. Që këtë ko, si do një me shku, këtë leje e kështu mëra. Janë njora në Koran. Thëtë Allah u gjelluarë. Merimon nga pse ndrej shpijën, që të mbrohët. Mirë po, me një, në mon, ta portrezojmë ma shkurt, me një papuqe të vogël e fshinë, apo? Me një të fshime të vogël e fshinë. E Allah u gjelluarë thotë, kjo shembulli atërë shka e lutin dikant tjetër për dhe që Allah. A i lutët, e kujton se ka me pështue, në fund, ha, sa i duhet kaderit për me e fshikta? Shumë pak. A da kjo shemë dhe se nga si, Allah u të bare kjo e tëra, pas e ka thonë, a ka shpi ma dopt se e marimangës? A ka, gjdo shpi, edhe bubrecit, me dashmi apri shpijen, A keni pa, hini, sa dhe ki për shemull, përdojnë në YouTube-un për ata e sile ashtë dobishme. Shikoni bubrecin, botën e bubrecit. Si organizohen, si punojnë, a folën përgjën për bletën. Apo, mi shku bletës, ti mi amur, mi altin, ajo të sulmon, apo? Dhe ketë bashkë banë për me të sulmue. Ka një, edhe se ti e mund, ama të reziston, apo? Mi shku në shpit qenit, dvogl, apo? Sulmon, apo? Ti e mund, pa i të sulmon. E mariman nga mundet me të sulmue? Shpija mariman, me thonë, ka dalë se kjo është e fort, apo? Jo, dëmon, me dopë ta shpi është e marimanës. Nuk ka ma dopt se a i cili i ka bo shirkë Allahu Gjellegjellel. Ma i trishtu, ma i pambrojtur, ma pa kala, ma pa asë njësën nuk e ka me veti. E lusme Allahu që Allahu ti pasën zemra tona prej shirkë të madhë dhe shirkë të vogël. A dhe kjo është shemë dhe se kam cilë djetarët në këtë kontekst. Qfar janë dobit të ndëruar gjemëtli prej këti shemëli? Fillimisht, mund të referoheni, sot e keni atje të kanalet të se të mirën me geografinë e hajvanëve, domthonë me botën e hajvanëve, ndo e keni edhe të insektet edhe merimangë, si punon, si zhvillohet, si krijohet, e kështu me radhë, lloje ndryshme. Por se neve na intereson disa prej pikave që e ka përmend shkencëtarët, pastaj dalmi te Kur'ani. Pse? Sepse sa më shumë që ti e studion shembullin që e ka prua Allahu, sa më e qartë duket ajo çka Allahu e ka shembulluar. Apo, von Allahu ka prua dy gjëra. Shirku dhe pagani. Shpia e marimangës dhe marimanga. Sa ma mirë që e një këta, e një këta. Apo, se ti kure di, aha, Allah e ka shambulli këta me këta. Gjdo pi këtu, e ki këtu. Tani, qëfar kanë zirë? Shumësime, shkencës. Mos flasim pasaj asaj që kam mërë në djetarë. Por, disa prejtere. E para, qëfar kanë thamë? E shiko, të nërruar që më li këtu e kemi edhe një ashka e kanë qëtë djetarë, i e gjezu li ilmi. Sfid, do më të aqujmë, akademike, shkencore e Zotit në Kur'an. Allahu kërë e ka përmen shpijen e merimangës në Kur'an, ka thonë, ajo, e ndrej shpijen. Ajo. Këtu e ki në Kur'an, kështë të përcjen me Kur'an e Musaf, këtë Allahu që i te khadet. Që kjo teja, o teja e femrës në gjuhën arabe. Apo? Teja e femrës. Pse? Kanë thonë sot shkencëtarët, sahabët i kanë besu kësaj. Femën, njërën i thotë, ku e ki babet i marimangës, që e ta shkencëtarë e kanë pojë. Në nësa njërën i thotë, ta pritën njërë shkencën, njërën i besojë njërë shkencën, a veç ta qartëson. Apo? Qëfar kanë thonë? Shkencëtarë thënë, kryesoria në ruajtjen e shpijës dhe ajo që ka do me pas shpi prej lojt marimangëve është femëna. Buri se ndrej shpijë. Mashkulli, marimangë, se ndrej shpijë. Edhe nëse do me ndrej shpijë, e mitë gruja. Pra, në shpinë e marimangave, ta është dalin e plot t'i burra që janë si marimanga, që jalojnë në dorën kujna. Jalojnë grujës. Apo, te marimanga, dhe më thonë, kryeson gruja. A dhe thë Allahu Gjellola, i te khadet bejten. Ajo, marimanga femër, e ndrejt shpijen. E buri ku a këtu? Dhe ta shumë i ku a buri. Thonë shenë talë, këtë shtëpi, ha, e ndrejt marimanga femër, me tropa ma e madhe. Burin e përdorë vesh për një arsye. Ha? Për mu mbarsu, për mu fekundu, për mu qitëzua. Bon, burin e ka veç vesile. Ha, s'ti këtu pa, nduësh, se s'mi me bëho vetë këtë mu. E merë që me fitu e takat dhe me fitu atë lojin, ha? Me të cilin ajo e ndrejt shpijen. Kur të ndrejt që shpijen, kur t'ja merë ato, dhe kur t'i banë e vlat, e mytë burin. Apo, a e dini sa civilizimet janë ndërtu mbi botën dhe perceptimin e marimangës? Sa civilizime në botë, gruja e shlën burin. Thot për i sot se du mo. Ku ke pati? Në islam, buri e shlën gruja. Ta në ditën, të spi me bo gruja, qlova, së në shlën. A buri vesh njerë mi thonë, qlova, ka thonë me mësam, hajgare, serios, e ke shluën. Pse? Për me rujt ligjin, buri vendosë, apo? Buri vendosë. Disa qohën peshtë. Qiko këta shkafone. Kjo ligjë zotë i gjele gjelele. Qire në botën e hajvande. Në më dhënë, e para, në botën e marimangës, gruja e ndrejt shpijen. Kure e ndrejt shpijen, ha, e mitë burin. Si duhet, mo. Kjo është e para. Na duhet pasaj të mësimit atje, më në me. E dyta, qëfar kanë thënë? Kanë thënë djetarët. Në shpijen e marimangës, kur të lindin dvezbi, Apo, qka ndohë? Kur t'ja nisin, do më thonë, dveçlit e marimangës, duhet me ushqyje. Ku me ushqyje? Nga se krijes e vogël. Kjo, ja, no, makhlukat Allahu ka vendosë qudira. Ta është veç me folë, ata është ka mërmen djetarë në shkistarisht, du të me dalë komplet për shembullit. Por se, shumë shkurtimisht. Ka në djetarë, dveçlit e marimangës, piku hajnë buk, e hajnë nanën. E hajnë nanën. Se? Se shkanë ku me hangën. Por mu zhvillu kjo, e hajnë nanën e vetë. Apo? Mirë, nëse e hajnë nanën, duhet Allah ushim, hajnë me zvetë. Ha? Shiko Allah u gjelare, ketë këta e kanë zbulu sot. E Allah u gjelare, në ka vlu këtu plodë për imësimeve. Sa hasmorinja me se ti menon këtë bashken ato. Ata hajnë me zvetë. Apo? Jashtë të musliman dhe ketë hajnë me zvetë. Ketë hajnë me zvetë. E shëti për shembull se e ha vllajën e vet. E han babën e vet, e gjuna gjë. Po ta ai që babaza vet po, ai s'kam vakt më mor me ti unë. E ndrejtin shtëpiat, pleqjeve, shtëpiat, plakave këtu më radh. Se çiko ti sot civilizimi nuk e njeh as babën, as babgjyshin, as hallën, as tezën, as dajm. Se ha në mezveti, bot marimangash. Thet Allahu xhelal, shtëpia më do të shtëpia e marimangash. Domthon, kjo shtëpi si është ndërtuar? Është ndërtu mbi mbrapshti, pse s'ka në krijimin e Zotit që femna o dheq në hajvan. Apo, hinu lumto. Por si cëllin, që ka do me u lumtu? Shiko, te Luana, te Kuajt, te Gomart. Apo, shiko, te qenë, ku dush? Te pulat. Cëllin dush, bot shtazve mere, këshyre a buri o dheq, a gruja. A mashkulli, a femra. Gjithmonë e gjenë se është buri a i cili nga njenë, ndërsa gruja u dhiqet. Apo, nëma jo ka plot bitë e tyra, me buri u dhiqet. Te marimanga e kundër ta. Nëmonë e para ka brapshti. Brapshtësht. E dyta, ha në mezveti. Gruja e hanë mashkullën, marimanga. E mytë. Apo, më nëhot me, unë jam këtu, ti si e, apo. Tjetra, e vlat ha në mezveti. Qiko? Sikur Allahu xhelala çfarë i thot, te angre burrish tash hajnë vlat. Kjo është, kjo e mahnitshme, njëri me meditu çfarë shembulli ka pru me një ajet Zoti ja ka kazu këtë jetën njerëzve. Apo doni më ja u pru jetën në çart po. Këtë ju shka e bani çaj, ç'kjo është. Hasmoroni, mundoni me ndru rolet e pastaj tre gruaja në shpulla s'ki shka i ban. Pse? Thot na civilizuam janë ato. Po kjo kur gjatë nuk ka tëna apo. Ekse mëra. Ti e she vallahi, këto janë realitete. Kjo në realitete. E shati burri me grujën ka dal, vjen shoki i grujës. I thot, apo largohesht i pak, burit vetë. Si të foli unë pak me ta. Edhe aj, si i civilizum, duhet me bosabër. Apo, se, shemulli marimangës. Shemulli marimangës. Kjo është qka përvinë Allahu të bareke, u e të ala. Andaj, shiko, Hindi, e dingusha Hindi, gruja Ebu Sufjanit. Gruja Ebu Sufjanit. Nana Muawijës. Ajo kon pagane, pas ajo kon muslimane. Kur akon pagane, kur kanë dalë me luftu me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, do pitinë veç kanë dalë, kanë mos duve me luftu. Tamam, e kam kundërshtar, mos duve me luftu me ta. Po, tok çitjet pejgamber, kam e fituar, apo. Ka nis kjo gruaja me fol, marri u kofsin i burat, xhenem. Apo, gruaja mund të mësin xhenem, Allahu xhela ka thënë në Kur'an, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dhe Allahu xhela në Kur'an, pi grave t'juve dhe e vlatve t'juve i kini armisht dhe o bo, s'ma bone këta, s'ma bone ata, s'ma bone këta, s'ma bone këta, në gjenem ati. Apo, pse, tha, marri u koft, s'po jini t'gatë që me luftue Muhammedin s'a zelle. Apo, e kësë më rap, dhe qka ndodhi? Nga se asaj akshim rap babën luftën e Bedrit, ha, utë betu në Rabia. E pasaj në zitë ke burën e vetë dhe ketë me dalë me luftu Muhammedin s'a zelle. Kur ndrohën rolët, ven gjenemi. E lusme Allahun që Allahot ti drejton shpite e muslimanëve, familjet e muslimanëve dhe ketë komplet ne si shëshri e muslimanëve. Kjo është shembull që ka sjellë Allahu te bareke ve teala dhe kjo është e para prej mësimeve që duhet ta përmendni. Tani pikturë vet, domthon fakteve shkencore, çka ata i kanë zbuluar jona. Që to shka i fola deri tash për botën e marimangës, nuk besojnë ato që i kanë zbuluar. Nuk i kanë zbuluar këto me nani muneve me shpjegu kohë. Jo, ato Por kurejsht e i kanë studiu këtë gjitha. Por na që ka fitojnë a pikësojnë a? Ka në djetër, e para. Pagani pagani munohet me ndrejt Zotin. A e kundër të du të më kanë? Zotin a ndrejqet, a i du të më kanë i pavarur prej teje. Shka Allah u gjitha thot, pagani e si marimanga, munohet me ndrejt një shpipën me pështuhe. E tash, pagani shka ban? Pagani thot, nduhet një Zot. Se ka një alpotut na, apo, lema një hajbali që tu, nështë të pëmru në di shka. Eksonera. Munohet, a keni pasur sa njerëz sa besitia kanë për shembull, si çelloje ka disa njerëz dhe kanë rastis njëtën e përditshme, thot dita e mërkurë për mua është, thot hiç nuk shkon asgjë. Këtë zia. Kush krum se dita e mërkurë, mund me radhë dita e mërkurë nata. Po, çao. Apo mund më kanë dita e mërkurë për shembull dita e Arafatit. Qysh mund? Andaj janë njerëz, mirë po, këtë çeto pse kanë shpik maca e zeja ndron udhën. I mocë e zezë, ajo shkom bunën e vetë, ki ketë jetën e ndronë, kompletët. Jo, jo, dhëtë, palle shaka me ndodhë muhe. Kur gjo s'ka pos me ndodhë, ajo ka li pushimin e vetë. Mirë po, ketë kjo dopsije ma dhe njerit, me qëfar ka reflektu të ndrejqin i Zotë, rëqet e rujëm. Ki ma shumë, ki e runë ketë, se sa që ajë që mundet me rujtë atë. Mirë po, nevoje e ma, dhe shiko shfar shemulli ka pru Zotit. Ka thëmë pagani e ndrejqë Zotit. A dhe shiko sa në ka, sa është ndërru muslimani. Neve Allahu në rrunë, jo në rrunë Allahu, hasha dhe kella. Apo, neve, na kur falmi, kur agjerojna, kur jatë në zeqat, kur bojna haq, kur i rrumi harameve, Allahu në rrunë neve, se rrunë në zotin. Apo, Allahu gjellu ala, edhe vepra tonë, a i kryon, namazin tanë, a i ta ka kryon. Andën ka të ndjetarë, Allahu së një delë kur hakësh, pse? Shiko pse? E para, ti si konë heqë, a i ka kryua. Ha, ka kryua. Pas taj ta mundëson, mi thonë faliminderit. Ti, supozon, e ulajta. Ka ta thotë Allahu Gjelluara. Kusht ta da mundësin me më thonë faliminderit, une. Pagu më ketë. Ha, zinjir. Kur i del Zotit hakë, së më kërësh kur me dalë Allahu Gjelluara. Pra, në Islam, në botën e pengamberve, Zotin nuk ndreqet Zotit. E ta të tjetë, ta ndreqet. O në të ishe për që mësa Zota i ndrojnë. Hala kam pas latin dhe uzajen, mësa një doj kanë vorë. Epo, thot, a që atje një varë, mduke të qënosh. Doj e kanë vecejen. Kini pa, thot, shko merja gjallit dhe ujnë vecejen, se nështë ta i banë hajrë. Hasha vë kella. Shiko, asë logik të qënosh, s'kam përdo me thonë, shko vete qesh, ma Allah. Thadite, ju në vecejen. Të shejtoni atje. Me mësa më thot, në vecejri shejtoni, thot, shko. A ju parastisht ta, e këni pak të njërëzit që në vecej, sot e sot ka. Në vecej, munohet në banjo në kërku shërim. Njërëni dhëtë, është a gjeni shpel, është dhe ujë që ati, si ta pishë, ekstë të më radhë. Ha, shë dhe kella. Shirkë e ndryshme, apo, ekstë të më radhë. Njërëni dhëtë qire, ta japën e ti një letër, ti e man gjep, apo e man veturë dhe kjo të runë. Ekstë të më radhë, shirkë. Një anë i se në livrit pa e le gjithot, prit vesht të asho sot që ka me ndonë. Që ditit që ka me ndonë sot? Pasaj tanë ditën e jeton me ata se, sot i shala zdozë kjo shka përshkru. Diku shka baj gara atje me horoskopin ki, tanë jetën, kështu o, bejtër e ankebu, qëpje marimangës, e dopt. Andaj, sa është i privilegju muslimani, subhanallah i ladhe. Gjdo sene ka me kader, Allah e ka shkry, zëndrohet, zotit rumë. Sa ka bindje muslimane. Andaj Ibrahimi a.s. kër i than Ibrahimit, o Ibrahim, mos i shaj zotat ton. Ato i dhe shka i kishën ato. Se këra mi lut ato me të malkue, me të bonshar. Ibrahimi a tha, e ju l-feriqajin, e haqqu bil em, kejfe e khafu, ma është rakton. Tha Ibrahimi a.s. O, qyshmuj me më mutut pik t'i gurit. Kjo asë full, asë nina, qishë tut në onë viktina. Ka thonë pineve dy palve, unë dhe ju, kush o më hakli më tut? Unë po ju thamë, Allahu kam ju dënua. Mare kështë, ta, edhe pëse kjo vlenë më shumë për botën muslimane, po edhe të tjerët e din. Njënë me thonë tije, kështë me thonë, Zotit vraftë. Edhe me thonë më sanena, a i minja i indijës të vraftë, cëla tut tije. Lopa e indijes të vraft. Por në madhe. Lopa e indijes. A më me thonë Zotit vraft? Zotit qilëve të vraft. Allah i ta këtë këhakin. Ha? edhe ma pagani ka mutut. Apo? Edhe ma pagani ka mutut. Andaj Ebu Gjehli, një ditë për ditë u hasmëru me Muhammed S.A.S.L.E. Ha? U hasmëru me Muhammed S.A.M. Dhe Muhammed S.A.M. i ban i bejnë Allahum Gjeli Gjelalu. U të rheqë. E di njëri se me Zot hakikat edhe me atot shpikt nuk ka njësoj. Apo? Njani me thonë, demokracia në qaft raft. Pune e madhe, dhe mbejnë e sa doje. Që ka me bra? Komunista të rafshin qaft. Pune e madhe, që ka me dra? A me thonë, Allahu t'ja kom lanë hakin tem dorë. Ashtë njësoja? A i cili e ma qilën dhe tokën. A i me t'kapsh, ku i hikë me zanina? Apo? Qikot njëzit përshimë në botën e sot. Një kriminel për me zanë duhet me organizu e pritajje, dilë këtu në nashta, apo më speka për cjellë me ditë të tëra, apo. A i duhet Allah o kitë qiki operacion për me zanë, atë shka i ka vohë shirkë? Jo, ishë nuk i duhet. Ishë damarin e ka. Ma nahë akrabu i lejhi min havli lëverit. Dhe Allah u gjilë në surë në kafë, ne jena mangat atina, ne jena nga taj, mangat se damari. Njani cili ha mangat se damari jotë. Shka i duhet atina? Shka i duhet, në damarin e kanë qanë. Mirë po shiko, Allah e ka përfëndu këtë ajetë, hule azizul hakim, aja i fort, ama i urt, në ngutët. Kutë dojë të analë damarin, apo? Kutë dojë të analë? Mirë po, është i urt. Andaj, kam thonë djetarët, nga ketë kjo shka e kanë mërcil, shka e kanë zbulu njerëzit, për botën e marimangës, ne e kuptojmë se pagani nuk ka diçka të qëndrushme. Vete kanë drejtë me durët e veta, e nuk banë zoti me durët e tua. Aj, zotit banë tyje, jo ti zotit. Allahu na ka kriju ne adhurojmë ata. E plot njerëz e mundon me ndrejsh një zot. Apo? Andaj, kjo është principi që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Tjetra, që kanë dhënë dobi, ka shumë të dobi. Ibn Qayyim al-Juzeyyah thotë, nuk ka dhe një shembu më qartë për botën e shirkut dhe i dhujtaris se sa kjo që ka e ka sjellë Allahu në këtë ajet. Ma në menë. Lezonet të shpia, ndoshta, kush ka dëshirë. Surën 29, El Ankebut. Lezoj e këtë surën, qëfar thot kjo surë? Dhe më fund lezoj e këtë shembull, si e ka ilustru Zotë Ion Gjellë Gjellë këtë qështje. Qëfar në shime kanë gjithë djetarë? Kanë thonë, pagani këtë botën e besimit, ha, qka aje ka kriju i thotë besim, nuk e ka me bindje, pa e ka me dyshime. E ka me dyshime. Si e ka me dyshime? Që përshime? Kur njëri jo është në vështirësi, përshime, në nije, mja njësa nija, apo? Edhe qishë dritë anija dhe zemra, bashkë me ta, apo? Pitutës të madhe. Në aeroplanë sot, ekstumera. Vështirësi jatë shumë, së mujet moja. Qëfar bo njërzit? Qëfar bo njërzit? A, thot, tash vetë zoti. E kujen ato të tjerë që ka adhërohën dëri tash? Apo? Edhe pagant të vjetër, kur kanë pas zorët mboja, i ka përmin Allahu Gjellua në Kur'an, fe i dha rakibu fil fulki, kur ata hipin anija, dhe anija Allahu e livrit. A më në paramenua, do të vjen një shembol tjetër, në Kur'an, a i cilion anija, kanar ret, anija do më donë lëviz, ndeti, dhe Allahu i ban, ka 2-3 kodra prej ujit. Apo? Në jabje, vdekin parasive, prap të bojë, prap. Qëfar gjendje ka këta? Thëtë Allahu që shpesh kër janë kësi gjendje, da'u Allahe mukhlisin e lehuddin. I lutën zotit sinqerisht, o zot në pështo, e haron këtë që ka e gogurin me veti. E haron hajmalien, e haron atë. Këta ato shka ja dhuron tjerat, i haron. O zot pështo. E kur ti pështoje, kur të më njën e gjemë bregdet, e thotë, ku metër ato idhë? Fej dhe ahun, ju shriko. Ata në fun, i bojnë Allahu që lola. Andë shikoj e njeri. Kur anë zorë, thë do me më pështu Allah i pëqesoj, kur për gjami e zdalë? Mësë një të eshe Allah e ka pështu, e ka shnosh, e, apo? Edhe më fundë thëtë, po mirë bone, një rasha e ka tregu për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, e cila e qartëson mënyrë më të dukshme, qysh i bje njeri, qysh lasdrohën. E di një rasën e tre vetave që janë gondë smut, njën i kara flok, njën i kara likura, ka posë shëmtume, zgjeve, eksumera, dhe tjetëri okon i verbër. Dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu ja uqon shërimin. Unë janë drejsh lëkurën, këtina i vinë flokt, apo edhe ati tjetërit ja këthen shikimin dhe ju e pasurin. Apo, që ka ndodhë? Allahu Gjellë Gjellaluhu këtë operacion e banë në melache. Ja u qënë në melaqë e më në formë njerit. Formë njerit. Edhe pas shumë viteve që shërohen ato, ato në fillim që ka thamë, o, be, veç kjo së muje të më largohet, kur, be, kur që arzbaj. Gjithë mund ka mi u binda Allahu Gjellu, në regull. Pas do viteve, pas shumë viteve, vjen me laqë në fund njerit. I shkon që tina shka akon me lëkur edhe me këti shka i ka në flok. Apo, këtë janë konë të shumëtumë, së në ka dalë pi shumëtimi, së në ka dalë jashtë. Apo, andë e ka nërë hadith, ka thonë, o, marëve, po më vjen me dalë, njerëzë, kur po më shirin kështë. Mirë Allah e ka ndrejt që e ka jeshu e kështë më rrë. Unë jam një fukara, a ka me mundësi me më nimu pak? Ka thonë që qëfar nimu me, unë e këtë këto veti këmë punu me? Dëllë punu e dhe fito dhe ti. Tha unë e mduke ti të një, bërur. Shko me laqe e pare, prapi ka ardhje. Ka thonë ti mduke të një. Ka thonë a pa vesh një pytje. Mësë që ka me heri smut? Jo, kur. Kush unë i smuta? Kur së muja së më ka prajkë mua. Në e gullë. Që të deve, që të dele, ty pas ke baktit mua, ka thonë, helbet, helbet, si ke pas dhe njëha. Ka thonë, ja, ja, ka bëjmë i, në ke përzime të kanë tjetër. Ha, ka thonë, bab, kebirun, anë kebirin, bab, e bab gjysh, e në konë të mdoj me pare, miliardera sërë në konë, në regull. Thasimës jetë që ashtu Allah i të këthejtë ku i konë. Edhe ditit, shkojt e i verbëri, tha, o burë, jam një fukara, tha, ka mundësime një muë, tha, po mërë. Tha, unë jam koni verë për kejtë, zotin më ka këti shikimin. Tha, këto delët, o këto delët që këmë posë, zotin më ka që janë shumë mua. Ka thonë, si dush, mërë, s'ka dush. Si, a, bidomi mërë kejtë. I ka thonë, më laqë, aja, së mduhëm të mua. S'mira me delën, s'jam njeri. Ka thonë, unë jam tes pi zotin gjele gjele. Ato di shok të to, kanë më këtin qatë gjendje dhe kam i dënu Allahu gjele. Ka thonë, ti e këzosh delët, se njeri a për dele, maj delët, maj lop. Ka thonë, ju testoj Allahu gjele një manë. E këni ba shumë për njerëzë. Kura, rahat, mira, bo, nisë muje hoxën të tëre. Aje e banë dasmën që ishdo vetë. Vetë e thirë këngtarin, vetë i thirë instrumentet, i thotë ati musjaro, këtë elementet mi mora, bo. Këtë i mora. Pastaj, nuk i intereson për hoxën. Lebe, thotë, ashka të këtë gazëve, mi dhëtoni, i thotë, 5.000 vete kam i thirë. Mos më konë korona, e dini shka bojnë gjë, bo. Edhe në fund, hoxë, si jam mirë, dishka. Një me si e mira? Apo, lëtë në i dua, në dishka, në i uja, apo të në. Cive ti, subhanë Allah, a Zotin do me mashtrua? Ti banjë në njerë ato, ketë qefët e mija, mësani po pësebe si jam rahat, apo, qka të në vlaznit e Jusufit? Ta qesë në në mbunar njerë, ta kja hup në gjurëmët, mësani në vina, kajnë, apak të baba, bami, djemë të mirë. Dhe Allah e përmenin Kur'an, vë të kunu min ba'dihi qaumën salihin, ju njerë hup në Jusufin, mësani në ka përcen vakti, edhe bani burra të mirë. Apo njëri thot, veç pak kam ata marr, më sani unë di ç'ishin drejt punë. Kujt ç'ishin drejt punë? Vallahi një njeri ti më apo ç'shto, më kanë i mëshë, e dinak, e më kanë inteligjent, vallahi ta kthen kamenjas ta marr. A ke pa njerëzit e kthejn hasmurin mas 30 vjetë. A një thot, ai familja thot, ah, tamam, e di, po. Po Zotit, a mund të vi boksit Allah vera? Ose të pritun e pak ti baj kët haramu çtu? Ketën e të shfrynë në haram, mësarena, a ka mundësi o gjotim me një ujë mu me më shnosh? Nuk ka mundësi me shnosh. Sepse Allah du të me dhonë leje për më shnosh. E nuk mund është ti Allah du të me amurë lumëturien me zonë. Tjep aj lumëturien nëse dhonë me dhonë. Dhe ka dhonë djetarët se pagani kretë ato besime që ka i ka, i ka ndrejqë vetë. Prej tutës, prej dyshimit, prej adetit, prej abo. E kështu mëra. Andaj nuk ka të ato dishka qëndrushme. Dësa muslimani, a mundët një, na musliman. Apo, a thënë ana, musmukon na musliman, kjo fe, si e t'hiq, kundër ta. Musmukon islami që ka që fort, na s'kish me mejt kur, vallaj kur s'kish me mejt. A mundi me para minut të ndërruar që më t'i sa luftohet feja Zotit, sa dëpë t'i nara. Vallaj që tu më ardi kush me thënë, qërë e këtë për këto? Apo, e din një që ka ndohë. Pa Allahu e runë këtë fejtë madhe. Kjo fe, ka ka përcina për loj diktatori. Lojloj kriminelli, me ligje ka ndalu fejnë Allah. Ja prapë thire dhe zani, shëduan la ilahe illallah, shëduan Muhammed Rasulullah. Kjo fej, domon, a është e fort se na jena të fort, a pëse është feja e fort? E pëse është feja e fort? A më nëshme dhije, së në tha? A më nëshme po dam dhika, së në i ban dam? Pse? Se është fej e Zotit. është fej e Zotit. Mon, në islam, fuqia të feja, jo të muslimani. Mon, muslimani, po, fiton pi fejs. Së është rrugë Zotit. A më nuk ka feja e fort, njëri thot, a di shka? Këto muslimanë që janë 1300 vetë kërë janë konë të fort. Këto pa ma qena i rëzum. Këto se kuptojnë meselën. Shumica për nga mërëve s'kanë pas fuqi. Shumica për nga mërëve s'kanë pas fuqi. I kanë vra për nga mërë. I kanë vra. Zekerijen, Jahjen, janë munu. Isën, Alej Islam, janë munu me vra. Dhe piksoj pas e kanë dalë dy botë kuptime. Jehudizmi dhe krishterizmi. Mirë po, ku a kanë ideja? Me vra për nga mërë. Allah dhëtë, ma kateluhu, wa ma salebuhu, asë se kanë vra, asë se kanë krytëzu. Ola kënë shubë bihelehu. Ju ka duke një tjetër si Isa. Apo? Që ka ndonë dhe zërë? Këta botë kuptimet, përveç islamit, forcën e kanë me forcën e ndjekzve. Vesh në islamë ndryshe. Forca anë fej vetë. Forca anë Kur'an. Jo ti. Ti banësh i fort me ketë dhe jo e kundër ta. Ata ata që shë, kur janë fort ata, është e fort ata jo. Kur se në fort ata, ajo bjenë. A të shiko, këta rap të mbledhen, me rëgju Muhammed i sësinë. A i vetë, i rëgjoj. Pse? Feja e fort. Islam e i fort. A dhe kjo është atë që në kam përmen djetarët në këtë kontekst. Si tjetër lezër, ka shumë sime, të ne nuk në përmëtonë dhe shumë koha. Si tjetër shpa kanë djetarë, kanë thanë. Marimangën dhe shpijën e marimangës, sa duhet takat më rëgjue? A duhet me morë një kamion të madhe, me morë punëtore, me morë intelektuale, doktora, me tonë. Hajde se s'po del, kjo, u kanë gjitë të unë, kjo, ja. Aba, veç duhet pak, mi hi, duhet me në grujës të fshin shpirë, qaqë. Bile mundi me tonë fëmijës merës, atë e fshinës atë i pak. Kjo vëzër është, po, këtë aspekt, mundir figurative. Po, ko është e shirkë, pëse Allah ka thonë kështu? Shirkë sa duhet që duhet këti madhe, me pak fshijet. Ja, po. Sa do që duke, a, këto me madhësie, fuqie, kështë më radhë. Jo, Allah që da dhëtë. Shirku nuk qëndronë, s'ka basë, s'ka ku më majtë. Apo, andaj me pak argumente, fshinjët. Ti e gjeni musliman, as ka shkollë, as ka të dihu me Koranin, as hadithin. Edhe nëse e pytë, a, volmi për një musliman, formun të manë. Pika e diki që shirku është zulumi maj madhe, nuk bëmi mba Allah u gjelua shirkë. Se, së e qartë, o, një zotë marë, s'ma ndi ato. Mirë ti sa shkollë ke kri për këta? Se thot, a duhet shkollë për këta? Êshtë e njëtë si me thonë, duhet shumë fuqi me rëzue shpinë e marimangës. Jo, marë që kjo punë e lejta? Se thot, tja, pëshimu, muslimani, fëmija dhe njërë me thonë, tja, se di këtë puna? Apo? A në shikollë dhe zërë, pinga mirë alej salatë e selam, i edukon të musliman e vegje. A vëllaj bëja basi, gjalli aqës vetë, i që ljo ba alim pas taj. Shumitë e shumitë e Kutë ledzoni ju për Kur'an, për hadith, mane me në fund këtheje të Abdullah ibn Abbasit. Që kjo e lidhja e fundit me Muhammedin s.a.s. Kër i ka pas dikun 6 vjetë, 7 vjetë, e ka morë mërë nësëm, ka thonë, e cë këta, o djel jemë, kuptimin e për këthejnës, ja këllë. Ka thonë, ihfadhillaha, ihfadhke. Ruje Zotin, Zotit të në tije. Që kjo, kushtë të kuptën këtë hadith, kujtonë që ja, e njëti, mos ja prish Zotit ajtë në tijë. Ti s'munë është me majtë Allahun Gjellë Gjellë. Apo? Një fe Allahun kër i e rahat, një kër i e zorë. Një fe Allahun kër i e rahat, fe rraha, i e rahat, kishnet, kitë pare, kitë mira, mos i fe Allahun gjuna. Se mësa një kër t'jesht zorë s'përgjigjet, u vanu kjo koronas për largohet. Nime? Sa gjunaja pa para koronas? Sa njeri si ka asdomenive për Zot, hiq? Ma dhe dhe tash, për shimë, e kini pati sa dhëtë, mos e lidhë mërë me Zotë, kjo dhëtë, me laboratora tje, pa ato laboratorit, ku që dha i zënë medal, a nuk është Allahu Gjellivala? Nuk ka, ma në me, tjetarë kanë thamë, keqë kanë dohë për kaderit, o kalop i veprave, ma në me, që kanë dohë, smuje, vërshime, termete, tmira, begati, këto janë kalope, a, ta asaj që ka ne, për, në mon, ne që njës të kaderin, në kuptimin, kushtimisht tonë, ta asaj që ka ne vjen, apo? A ne për shembull, një ditë për ditëve, ishte halife Abdulmelik ibn Marwan. Abdulmelik ibn Marwan. Ki ka qenë prej nipave të Muavijës. Edhe ka pas territor të madh ka pas. Apo, edhe disa prej njerëzve kanë nisë me fol për shembull. Po, po, mirë, ama në kohën e Alijës e Uthmanit, shumë mirë kanë dhënë, apo. Kini pa plot njerëz thotë, mirë be mirë ama atje. A kanë hoxha të remoti shumë kanë mirë. Gjithmonë te nostalgjia e vjetra, apo. E na, do, kini pa me stazh thotë. Po tani ju ngoni, ama unë e thot i di dhe sene tjera. Kështu janë isën me folë, a, në kotë, Omerit, dhe i mërini lajmi Abdul Melikit. I thano khalife, kështu janë të folë. Dhe me këti mirë, ama me herët ma mirë, akon. Tha, shka problem. Në gjumë anë tjetër ju ka të zërë. Hibin khutbe ju tha, oj njerës, unë kumë nikë si mua bete. në kohë të Bubekrit o konë ma mirë, ma drejt, ma preciz, ma islam, ma... Kënë regullë. Tha po ju nisem pe haroni. Nisem pe haroni. Se e Bubekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju, qëfar që ma të likën pas? Ebu Hurejrë, Bilali, Abdurrahman ibn Aufi, Ebu Ubejdin dhe Gjerrahim, Khalid ibn Velidin, Amr ibn Asim. Ki o bo kalop Ebu Bekër. Punë të këtine, Khalif Ebu Bekër. Ka thonë, ju, që dhe tini? Që ato shka jini ju, jam mune për juve. Unë jam këllëp i juve. E tash, ju e dini na. Apo, a mune me paramu, shka bojna na që i kena këto për mikrije? A mune me paramu? Shka na, na, komplet, komplet, bashk. Ska i bojna na Allahu gjuna që Allahu në hip në qaf njerëzvi që zdishka me bo. Vallaj, ta bezullumit e dera. Edhe i thu, ani, a banë mas 4 vjetë me ma hek? Ski, ski, zgjidhje, pse? Sepse veprat kanë bloku tje. Me bona veprat mira, e me bona veprat islamit, s'ka mundësi mu konë qështu. A në shikoj s'par përgjit, ju tha, e, ju petish ka po lipni, bani punt, ju vjen e Bubekri si diku, e vjen, se me ardhe Bubekri me që të vepra ju e mitni. A o qështu? Me të arti të aman që ish duhet, me të arti e Bubekri si diku, me ketë ato perceptime për islamin, vallaj, vetë muslimat, jo, jo, ka bimi jo, e Bubekri. A i të të cëve shekulli rana. Kështu i këshmi thonë. Kushtu i me shtonë si që shni. A në shfar thanë djetarët se shirku i dopt. Shumë i dopt. Nuk qëndron, s'ka bas. A dhe, a këni pa ju për shemot, sa munohen. Shiko, sa munohen. A ka argumente për shirku? A besojnë pagan në rinjallje? Për që me thonë, që ki zotë jenë, që ki ligjë jenë, që të shkaj adhërojone, kur rinjallë ma kanë me mështin gjennet mua. A kanë pagan gjennet? Jo. Andaj manë men, cilësie për bashkët të shirkët, cila ha, me embullu tutën e kësaj bote, kur gjo ma shumë, s'ka më ratën kur gjo. Epo, për qemë, na e besojnë Allahun, ama jo, nuk kanë veç Allahun. Na e besojnë Allahun dhe e besojnë, kanë, akhiretin, varën, dënimin e varën, shpërblimin e varën, e besojnë logarien, e besojnë se ka gjennet, ka të mira, ka gjennem. Këto që janë, këto janë pasoja besimin Allahun, mirë. Njani cili beson në varë, beson në ujra, beson në lopë, beson në ligje, beson sisteme, filozofira. A ju përëndojnë ato gjenet? Ja, gjenet e vesh këto. Ti përshimë, shaki me më dhonë ti mujë nësë në ti të adhuroj? Një rokë, shka mund me më dhonë më shumë? Me marë një së mujë, zotit të adhështë hajri. Së mujë me të bëmë më shumë burgjo. E Allah u gjelarë shpar thotë, ata shka më adhurojnë mu, shpërblim gjenetin. E kundërta, nëse së madhuroni, shpërblim gjenemi. A dhe ti isha ketë, këta ketë, unë fundi, ishirë këtë kua, në ketë dunjo, në ketë dunjo. Andaj Arab janë qurit, ka thonë, subhanallah, në kuptimin, gjuhës tonë, jetë atinu. Ka thonë, pse ki muamë nësëm në premton rinjallje? U ma ju hëliku në ilet dëherë, koha në mërë neve, koha në mërë, e pse pa dhuron Putin? Masi koha dhe s'ka rinjallje, pse po tutë është mi Putin? Andaj, muslimani çfarë? Muslimani kupton se Allahu Gjelle Gjelaluhu është i vetëmi cili adhurohet dhe gjithë shka përvesti është dëpt, si marimanga. Kjo është gjimit se në kanë gjithë djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, shfarë kanë thanë? Ka shumë simet në ndërruar Gjemali, do t'i përmejnë njësa prej të tërë. E para, kanë thanë djetarët, prej mësimet shka i nëzirë në shfarë është hasmëria në nëmjet marimangave dhe familjes me zveti. Ja. Shumë për njëzë thonë, Shikove, sa kanë mribe këtove. Apo, shikove, këni pa, ne përmenem në rrasin kura shku në Abisinijaj. Musliman ka shku, pa iman ka dek. Ka thonë, këtu pas ka civilizim bëbur. Këni pa, do ku shkojnë bëshemë ka Evropa, a hoxha i kënë të e thot, kënë vi. I thu, a e shifë që atë të eshtë ti qenit, atë leja ta. A e shifë që atë të pira ki, leja ta. A e shifë që të bozino, leja ta. E shak e pa, bëbur, sa ma forin vi. Sa ma forme vlove, së zmonë dikat jetëra jo. Ja, ja, aftobuzit viken vakte, gjadet e lame. A që kjo t'i islama? Që kjo t'i do këtë islama? Me la gjadena. Po vallaj me shku në gjungët, si mës tjetë, renë, marën se na që. Zmonë e të zullë. Edhe i pastrojnë vetë, kipa. Ka botë e gjadet, sa vetë pastrojnë vetë, lahën e kështu mëra. Se? Se jo, i ka kriju instikt Allah u gjilat. Bërloge e këtë instiktivisht, a po. A më jo, kjo, a ne, kipa thonjë, pash islam, s'ka është musliman. Kuj pahat ato? Kuj pahat islam? Kjo qëfar argumenton? Kjo alarma. Kjo alarma se musliman s'jan të një fejnë e vetë. Amir ka që njëni prej shokve të pengamiri së sëllë. Ka shku te persiant. Persiant janë gënë dy civilizime më të mëdha. Perandoria janë gënë. Dhe kur ka shkuë, aty një herë një çelim i madh është aty. Po. E ai kur shkosh të mëmriti deri te ai pari, ka do shkollë, shkollë, shkollë, janë do kalike prapë edhe pak më lart. Gjeni po, po. Në bërë ilustrime. Edhe ka shku kje, ka pas një veshë shumë modeste të arnume. Apo? Ka shku të rustejme, ka pas një. Edhe ka hje, ka pas një shtag në dorë. Kësë habi i madhi për nga mberit a.s. A i kur hinë ati, nuk tha, a, po neve në paska rejtë, Muhammed a.s. Shukove këtë salat, paska në mërinje. Je, apo? Hini ati, dhe e mor shtagën, edhe i prishi do priastikave. Apo? Edhe e pyetja i madhit e më tha, qka jeti, kush jeti? Tha, unë jam një robi Zoti Gjellë Gjellë, e ndjeki Muhammedin s.a.s. si pengamber. Na ka dërgu Allahu me i nxerë njerëzit pi robnijës njerëzve të robnija e Zotit. A pse ti qjeba robi jastikit se shlon kur qish? He, unë e kumarë mës me adhëru këtë jastik. Apo? Këni pa plët për njerëzve, a i zbeson kur që heq? Në e përmenem, pin komunist, socialist, demokrat. Apo? A i thot, o, une e ndëroj, sa të dush ndëroj, veç ka rikën të amoj. O, që ka besimaj? A nuk beson kur që heq? Ti mi thonë dikujt, mirë, pse e të luftu o burë? Por gjeneta? Jo, mërë burë, thot amoj, që këtë ka rikën? Kushtimi, sa i se thot që shtu, apo? Jo, e mundu me thonë, bile, une, e sa burë i mirë jam. E që ka i tha, kë njëri? Tha këshirë, mu, sumbaj për sipi, këto ka rikët e juve. E as këto palatët e juve. Tha, une ku marë, mi u thonë njerëzve, dilni pi robnijës njerëzve, banu robë Zoti Gjellë Gjellë. Kjo është robnija me të sinën athirë Allahu te bareke ve teala. Andaj, ti e gjenë se në mesin e tëre ka qëfar? Ka lidhje dokta. Sikur lidhje e marimangës. Ti thu, qyreve sa mirë këto. Kumëve sa mirë? A ke legjuti sa vetë vrahën ata jo? A keni shku në Zicër? Në për disa ura, janë do lule ati. Vetë një ato Zicëran. Që të lule, pse janë me që të? Tho të paskan njën e kina pas gjallimirë, u kam për rakë, kësa e për këto. Ju ranu jeta. Ti thu, as ka pas pare ki, jo bethët rogën e mire ka pas. Po pse dhe ka kësi pi urës? Unë e du një gjeva, pse ka kësi pi urës? Pare ka pas, shpi ka pas, gruje ka pas, pse ka kësi pi urës? Pse avra ki, pse vra në me zvetja ta? Këni pas tash në botën për te oqeanajt, u mitën të vra. Pse? Sepse, thot Allah u gjele gjelelu, keme theli, el ankebut, se janë si marimonga, shpi e dopt. Jashtë fejes, jashtë Zotit, jashtë pejgamberëve. Nuk ka lidhje forta. Kjo është përgjigjja që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, çfarë ka thënë dietar? Do t'i bënojmë shumë shkurtimisht. Ka thënë dietarët, mësim tjetër, ka thënë ai peni, ato fijet me të cilat e ndreq marimonga e ndreq kanë shpinën e vet. Çfarë materiali janë? Mëndafsh. But, apo elmusht, e njom. Dhe e ndryshushme. E keni po mëndafsh? Ajo për burë haram, për gra halal. Kur e vesh, ajo shkëlqen. Edhe është e but. Apo? E qëfar ka ndonë djetarët? Ku i njënë kjo shirkut? Do njëherë ato dukën shumë ndryshushme ti. Shumë të mire, kështu më ratë. Allo dhe qashtua. Ma një jetën e qojnë limusht. Apo? A ki po sa të ndjeshëm janë? Thot kada mos. A ki po kur hungjën e për restorane? Atë restorane e kam po si me adhuruatë. Dhe kada thot nuk hajnë në dhe kena pirunat, lugat, e kipa. Investojnë në pirun, në lug. Ndësa Muhammed s.a.s. ka hëngë si rob i Zotit. Të hullë, ka thonë, innema e ne abd, unë jam rob. Rob i Zotit, hasi rob, ullë, na me njerëzi, edhe e marë, me durte mija bukën edhe e ha. Njani thotë, më në shumë gërdit na, he. Në qërë e tash marimanga. Thotë Allah, është e vërtet kjo, ama kjo nuk o të të shmëri. Ma dje ka thonë, më nësam, a e dini shka ju jetë pak prej gjellave për bukës, hade kejt, lëpini gishtat. Ka thonë, në qëta ka bereqet, fshinje. Apo, e dini, për sunetit në samësht me fshinje enën. Se? Pse me fshinje? Se që, në tërshmëria. E cila nuk e në tërshmëri? Në tërshmëria është, në mënë, ti mu kanë shumë i njomë, shumë i brisht. Andaj, Omer Khattabi, kër i shifte do njerëzi, normal, kanë hinja të sahabë dhe tabinja në përzije, i shifte dvesht mire, të parfim, mos të i shë ju thonë të, i kështë kushinu. Ba në pak ma bura. Qa në ma bura? Në të shumë po më burë, ata veshë pak më të butë. Jo, pak më të vrashtë veshë. Se, sepse burri karakterizohet me shfarë. Me, jo vrashtin kuptimu, me autoritet. Andë shikoni Muhammedin s.a.s. Një ditë për ditëve u tha me dinja. Së kështë të shi. Më nësa mi mledi musliman, që uët kjo salatul istisqa. namazi i shiut e lip i Zot, o Zot që na shi. Çka bani Muhammed sa? Ha? Apo, dika, i ba, thot, Muhammed sa më koni drejtum, i lam, i vesht, me katlok. Jo, be, së kanë qashtu. Nuk u kanë qashtu. Të kanë rejt ato, ato s'kanë ideje kusha kanë, Muhammed sa. Shikoni vesht një rastja u bje. Apo, Muhammed sa më vesht mirë, në basë, të rritave të popullit dhe. U tha, s'kisht e shi. Dull, pe lutë Allahun, o, Zot, zvrit e shion. Zvrit e shion. Qka bani? I këni pa këmishën, shiko, këmishën e ka, i thënë në brendshme se dhe tjashme, apo? Mrençmën dhe tjashmën. E vesh i këmishën ka e prapa. Djetarë kanë thonë, subhala, pse e ka bo që të mame sa? Por mi thonë, Zotit, o Zot, nuk po du mu mu zbukuru hiq, unë jam ma i dopti ma hiq, unë të unë e s'ka kur gjo, veç për gjithë mu. Apo? E, unë e kthej ka e prapa. E kthej ka e prapa këmishën, vetëm që të ta ka zënë të allot, për ullin, o Zot, s'kan vakt asë mu zbukuru e, për gjithë duqjes. Apo? Allah, nuk do pineve, apo? Njani thot, kjere filani që ishë po vjena, po, tamam, i peglat, keti, hekuras, keti në ven. Si shikon Allah këtë po, zemrën të këshirë, qëfar zemrë e kje? A e do kjo zemrë zotin ajo? A i kuqët ftira kur shë haram rrugës ajo? A thot, po e drejt e të nëve? Shka shka për përzi jeshti? A i s'kuqët ftira kur i shë gratë e muslimane dhe qikët e muslimane dhe gjveshtë? A kuqët, na e dim si s'minë me bodi shka qëtër? A thot, bre, o, zot, mëse që dhe një azot? A e thot qëta ajo? E nëse në thoshtë ta let hekurosët të nditën, s'ka të Allah u peshë, sa marimanga, e mërë një fmiqët. A me, qërë ka në një tonë? Shkëlqenjë dë një herë shirku, vizlon, apo, ka një lojnë ndryqimi, dhe është i limusht, është i njom, ama s'ka vlerë, s'ka vlerë të Allah u të barike, u e tale. Tjetra bremsime që kam përmen djetarë të ndërrua lezët, qëfarë është, ka thonë djetarët, se shpia e marimangës zakonisht nuk qëndronë ma shumë se një ditë një natë. Andaj ti ishe marimanga që shkojnë, dojnë me ndrejqë sa ma lartë ku mërët me prejkë njeri. Pse nuk të ndrejqë ti marimanga shpijen e vetë në tavolinë? Pi frikës e ti minjarë e mera, po? Shkojnë kua ma, dhe që se prejkë, dhe më dora njeri. Pse? Për shkak se për nga natyra nuk qëndronë gjatë, një ditë një natë. Andaj më nëhot në për shpella, dikun malë, e kini po? Kina shku këtë malë, po? Në për kodra, e shati ati i aprish dikujna dhe një marimanga shpijen. Pse? Sa jo ka shku ati ku se prejkë dora. E kjo çka i bje për paganin? Qësh i bje për paganin kjo? Kanë thonë djetarët. Ai munohet, do më thonë, me jetue jetën dhe tinza. Kini po, më sheft. Kini po, shenë. Kini po, paganë për para, në marë njerëzë kërë shka posë rrimë e kështë më ratë, qësh ka në bëha? Ka njetu me, ma djetë e kjo, sa të njërë në më stojët që une, jo. Kura vetë në shpi, që ka ndodhë? Vetë në shpi. E kallë dritën, për para ka kallë feneri. Mirë me e pytë paganin, pëse vetë e kallë dritën, s'ha kur kush. Tho tani në të ne e kallë. Qka argumenton që kjo? Kur kush nuk ka e dhe, kam qelë derën. Tho të në të ne e ma nëjë drita kallë. E pëse me nëjë drita kallë? Plopi njerëz, apo thot sun rrinë të ardhë i shka tutna. E po mu ka në musliman s'ki nevoj pëse mu tutë, pëse se s'ha kur kush. Në në thot po me hi, po edhe me hi, te e ki Allah unë gjelë gjelalu. Apo? E para minon, sa tutët paganin. Ata nësa duhet, kitë artë e ko, kitë tërë e ko. Apo, edhe, kanë thonë djetarët, vebra që ka i bojnë tinza. Si i bojnë dritë, haptas. Musimon i banë haptas. Kini po njëzë që ka shkojnë me dashnore, me palitëshën, me gra tinza, pëse? E muslimoni? Muslimoni e marë grune vetë dhe para këtë njëzë, pëse? Po halal e kam këta. A, andaj kanë thonë djetarët, i në gjanë, vebra e kriimit marimongë të shpijës vetë, me vebrën e paganë. Kjo është se në kam përmin djetarët në këtë kontekst. Tjetra, në këtë e përfundojnë, kohëra kam barua, kam përmin djetarët, disa marimanga, jo ketë, në vetë vetin e vetë kanë helëm. Si marimanga, ka helëm. Qëfar kanë zirët për kësoj djetarët? Kanë thonë, me gjithë se, njëri ju thotë, që kjo punë, që kjo hajmali, shka mundë me mba mu e sharë? Shirku, shka mundë me mba sharë? Që una, pa e ti shtohë që unë nëse s'falna, shka më gjenë, bëgjo? Ha, kini bëti sa? O që e bile, këto shka janë të falë, ma shumë probleme ka. Abo, unë e si zotni, po jetoj. Ka thonë djetarë, kështu i në gjallë, shpia e marimangës, disa marimanga, helmin e kanë me veti. Ka thonë djetarë, pagani helmin e kanë me veti. Ska nevoj dikush me helmu, mrejna e ka. Kuj e ka mrejna? Ajë që kanë zemër nuk e ka Allahin. Kush e runa ta? Kush e rum? Ai çka zemrën nuk e ka Allah, nuk e ka bindje, nuk e ka iman, nuk e ka islamin. Kush e rum? Ka thonë djetarë, sikur që marri manga disa e kanë helmin mrena. A punë që marri manga vetë sa e vogula, po helmi sa i vogula. E sa i duhet helmit për me të vra? A duhet një bure helme pi, a duhet një pik? Sa duhet? Madje do njëherë ndonë, a ndonë, keni ledzhu për helmi që kriot për ushimit? Një gabim në ushqim, pak ma pak e ka pje këta, pak ma pak e ka qitë një pje që ka s'duhet, thot u helmum, mshelja restorane. Pse, që ka ndonë? Sepse nuk i ka kombinu si duhet. Këtë jetë, nëse nuk i kombinon ligjet e Zotit që duhet, helmo është. Në thot, kur gjabe zbana, hapa kur gjabe, pak majonez ma shumë ka qua edhe në spital. Apo, baklav të hangar, mundet me shku në spital. Shiko, Allah u gja ka shimbulli, ka po, sikur se është të dopë shumë, pak helmi ja kena lanë, mytët atë. Andaj, të ndërruar që më kje, qështje e shirkut. Në vini dhe shembu tjerë, Allah ka pru e shembu tjerë për bëbotën e shirkut. Qka du të kuptojnë nga kjo? E para, ti lutemi Allah u qumë, Allah të në e forcon imanin dhe zemra tona. Ta lutemi Allah u gja më stabanë Allah u pagan. Të e dit e të mos e dit. Ta lutemi Allah u në gjelegjera që Zotë i në të varë kjo të në këtë muaj të madhë, Allah u gjelegjera në banë adhuruës vështë atina. Të asku tjetër përveç Allahu te bareke ve teala. Kjo vëzëri ishin disa përmësime, ka dhe mësime të shumta. Keni mundësi më ju kthini nëpër librat e muslimanëve, lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëlë Xhelalu na mundson që ta kuptojmë Kur'anin, ta jetojmë ata në jetën tonë, lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëlë Xhelalu ku ja kemi qelluar Allahut na shpëlbej, ku kemi gabuar Allahut na falë, lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëlë Xhelalu u musliman ku dëshën Allahu të ndihmon fuqarat, skandorët, bonjakët, Allahu ti pasuron e pasanikë muslimanë, Allahu ti ban të jemi të qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين